بابا لیکن الله غره کړه تاسو ایمان او زینوا فی قلوبکم او خسته کړه دا ایمان فزنو تاسو کی وکره الیکم الکفر او مکرو ګرځول دې تاسو ته اپ زنو تاسو کی کفر والفسوق فسق والسیان فرمانی اولئکم الراشدون او دا کسان کامیاب دی بس او یا الراشدون الاستقامت على طریق الحق داخل چدی کلک ولار دی په طریق د حق باندې خطیب د راشدون معنی کی الکاملون فی الرشد الثابتون الاستقامه على دینهم تیشوا او ای وفی تفصیل اصفهانی الرشد هو الاستقامت على طریق الحق تیشوا ما تصلب فیه الاستقام تلا طریق الحق علاقا رشو ستوی الاستقامت ولا طریق الحق اولائکا الراشدون الکاملون فی الرشد الثابتون تیشوان الثابتون الاستقامت علا دینهم چی استقامت پی دین مانے کلک ساتن کی دین فضلا مفول لہو دے لوجد فضل دلانا ونعمتا لوجد اللہ دے اصانا واللہ ولی من حکیم اللہ پو دے حکمت نو مالک گورے اوز نور باس نکو ما جکا چرا صورت صورتون اخلاصو الغواری او کی وقت میں مخ کی خلاص چند بھی او در تا باسو کم از تختم خونا کو دمر خبر ادا چی دی آیت باندی لگ خونی باس کو او دا آیت باندی باس دیر مقصودی دے این جاکم فاسقن نسوک مراد دے زبانت انشاءاللہ دا سی توجیح ذکر کما چستا با تسلیو شی مخ کی ستا خواقا چی بھی اللہ سرا پسو چاہتے ہو کنا کو بارحال د دعا لازمت نور خا اوس مسله دا ها چې بعض تفاسیر کې لیکي چې دا آیت نزلت فی حق ولید ابن عقبہ چې دا تراغله ده په حق د ولید ابن عقبہ سه او دا حضرت ولید چې نو دا کو صحابی رسول صلی الله علیه وسلم ده خبر سوا وای نبی علیہ السلام د غزوه بنو مستلق یو قبیلی تا پیغمبر علیہ السلام ولید اولی گا زکاة تولولو دی پارا چلار شفلان کی کلی والو تو زکاة راکے نبی علیہ السلام را علی گلیم نا اس کتاب داسی لکلی دی چی دیس وقت کلار اگر کلی تنیزدی شا نا کلی خلق را باش لی او پر نیت استقبال دا قاسد رسول دا پیغمبر دا قاسد استقبال پا طور بانی اگی مخ کی راوطل نو چرال نو دیز رکیوی دا کسا دا سی دکنا دا سی دا دیز رکیوی چی دا خلق زمان دا وجلولا راغلی دی دا کسا دا سوری دکنا خان دا سی دکنا خان بس دا سی روانو سیرمان پسی دیز رکیوی چی دا خلق زمان وجلولا را روان دی و ځکه چې دین امر کې د دوی په مابین کې اختلافات وو نو دوی چې تاغه زور انتقام را ناغستون کړي نو دې را منډه کړه نبی علی السلام ته وی چې لکم کلی ته تازه لګلو ما ای خو زما د وجلو دی پار را وتی په شوي نو الله آیت راولې کو چې یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو فتبینو تاسو کې علما ما ته متوجي شه زه تاسو خسته نقطه خیمه آیت الله ولګه چې آیو لذینا آمنو زتا ته داوي ما چې پیغمبر موجود وو او دې سړي پیغمبر علی السلام ته خبر او کرا پنا پوي سرا نو پیغمبر پزره کې اراده د هغه قوم سره جګړه پیدا شوه نو الله آیت راولګه چې آیو لذینا آمنو جن جاکم فاسقون نما تاغه کیدا چې بیا خو کې چر دې صحابي پیغمبر ته ویلې چې دی ما وਹੀ بیا خو پکار داو چې یا یو نبی ان جاکف فاسقم بنا بین فتبینو اے پیغمبر کې تاسو غو فاسق راشي نو ته تحقیق وکا ځکه دې سړي خو ولی پیغمبر ته خبره کړو بیا خو یا ایه النبی پکارو دلته یا ایه الذین امنو راغله دې او دا پیغمبر پا وجود کے خطاب دا اسلام خو پیغمبر تا ورکول پکارو نصابیت مؤمنان تا سگه چه مؤمنانو ان جاکم فاز بنا بین فتح بینو دی ولید خو پیغمبر تا پیش کرده دی یایو النبی پکارو یایو لزین آمنو سنگر آوه اوز بی پوشوه دا اشتوام شکال یاد که زمان دی طرفا نسخه در کوما ابی آغای تواچه اصل مسئلہ دادا چه ولید روانو نکتہ یادا که ولید روانو آئی کلی تا پا لاری که سوک شیطان ورطا ملاوش منافق با ایمان ویو تو چاہتا روانے ویو دے کلی تا زمان زکاة تا ویو داخل گوری بار راوتی دی ویو ستاو جل راوتی دی سپوشوی دی ستاو جل را روان دی اتا دی زکاة تولے نو دے راغ نبی علیہ السلام تاوی چاگا خلق زما و جل راوتی دی ٹھیک شوا یا ایو اللذین آمنو کی خطاب ولید تشا اے ولیدہ اے صحابو اے مسلمانانو تا تا یو سرے راغ غلط خبر در تا فاسق رائے غلط خبر در تا اکڑا تا تحقیقو نکو را لی نبی علیہ السلام تو چاگی زما و اللواتی اسے بری پوشوئے ام آمنو کی خطاب ولید تا دے او فاسق اغا سرے دے چه چاف حضرت ولید تا غلط خبر رسول دا چه داخل استا و جل را روان دی ولید چرتا دی ولید خو صحابی رسول دی او صحابی تا رسول تا فاسق و المناها اوز که تم آتے چه ملا دا سیوی ما خو تا چند دا خبر مخ که نو آوری دی نظر تایم چه دیز تو گورا وکر را الیکم الکفر والفسوق اللہ اے مومنانو استا پس رکی میں دا کفر نفرت پیدا کر دے او استا پس رکی میں دا فسق نفرت پیدا کر دے بچہ اللہ دا صحابو پس رکی دا فسق نفرت پیدا کر دے بیادی صحابی تا فاسق خودے پکپل اولی ہوئی اس پا دے پوش ہوئے پا دے نکتے پوش ہوئے صحابہ خلق دے چی دا فسق نا اللہ پا کس رکی نفرت اچھولے دے بیادی تا فاسق اولی ہوئے نظرم چی دا فاسق آگا چاہتے ویلی دی چا حضرت ولید تا غلط خبر را رسول ہو چا دا خلق تا وجنی نو دیر آگے نبی علیہ السلام تو چا دما دا وجل بندو بس کرے دے مثال کنا نو اللہ مومنانو تحقیق کوئے کنا بلا تحقیق را لے خبر دے پیغمبر تا بیان کر پدی نکتی پورا سی دے اے دا ما سکا تفسیر دے دے تا ابن کثیر ہوئے او دے ابن کثیر دا حوالت زان سکا نوٹ کا دی آت آن دے اصل کی روایت بھی ذکر کئی صفحہ 347 باندے خدا دی آت لاندے مسئلہ دادو عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولن دا ٹول کے خیستہ روایت تھے رجولن فی صدقات بن المستلق بعد الوقیات فسمع بذالک القوم فتلقوه یعظمون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثوا الشیطان انہم یریدون قتلہ دا کم رجل چل نبی علیہ السلام لے گلے خلق دے استقبال رعلل فحدثوا الشیطان یو شیطان ورتا ہوئی چھ داتا وجنی او دے شیطان نہ شیطان انسی مراد دے نکی شیطانی جنی زکا کی شیطانی جنی وے نفوسوسو شیطانو دا بوسوسی ذکر راغلو دل تاکی حد دا سو شیطان دے لہذا دا سوک انسان دے تیشوا دا یو انسان منافق انسانو اگی دی رجل تاوی دا دیر خبر رجل تاوی او دا رجل ولید ندے گوارے خواہ یو صحابی دے بس رجل ولید ندے یو صحابی دے لگا چھو ضرور سے پتے نور باس کو ما خدا وسوسا دا خبر یو شیطان ورکرو دی صحابی تا او صحابی راگے نبی علیہ السلام توی اللہ اے مسلمانان ہوئے تا خبر وان وارد تحقیق دیو نکو رالی پیغمبر اسلام تا دیوی تحقیق تا پتے خبر رسول نبیابا دیوی اس مسئلہ حل دے انشاءاللہ تیش ہوتا بھی پوشوئے اس کم تفاسیر ولید نکلے دے نو دا یو روایت پا دی که دا صحت درجه تا ندر رسیدلی او پایی که لوی خبر داده چه بخار روایت تی چه مکه کلفت شوا و مسلمانان و زنانو خپل بچی راویستل نبی علیہ السلام تا چا تحنیک دی پارا او چا سی شفقت لاس دجلاس شفقت دی پارا تحنیک خو پی جنے که نا ما شمل چه گوٹی چه ورتوئی نو ولید چه مور راویستا لذیذ په سربان یو قسم تیل یا سداز شی لگے دلو چې پیغمبر علی السلام ته خوخ نو حضرت پلاس را نخته نو ته مکه چې فتشیو نو ولید د مور په جولای کې یا نابالغ بچیو ماشوم بچیو نو مکه فتشیو دا په اول کال د هجرت کې کنا زوین کې شابوې شابو اتم کال کې نو چې مکه په اتم کال کې فتشوا نو پاتم کال کی ولید پا جولائی کی راغلو نو نو اور دس کی حضرت تشریف ہوڑے دے نو پا دے دو کالو کی دے جولائی معشوم سنگا زوان شا او بیاد بنی مستلق زکاة پارا لار زین تقبرانا لہذا دا ولید ندے داو مثل می رواد چی دے باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولن دے وز بلیمان پوش ہوئے آغا ولید صحابی ندے لگا دا مکی پا وقت کی جولائی کی انو دو کالو کی سنگا فتح مکی وقت پا جولائی کے دے دو کالو کے سنگر دیں پھر اس پوچھیں اور دغا وجہ دا چہ دا خطا تاریخ دے البدایہ والنہایہ دا حافظ ابن کثیر صلی اللہ علیہ وسلم مجلد او دا مثلا لکاتم جلد جوڑی گی جز جوڑی گی دے لکی دل تکی ولید ابن عقبہ ابن ابی معید خطا سغٹ اخکاری کنا لان دے لکی وی ذکر ذلك غير واحد من المفسرين والله اعلم بصحه ذلك اوګه سری لیکلان دی ګورخکاری به تاسو ته چې ډیرو مفسرینو دی ولید نوم لیکل دی او الله خپو دی په صحت دی کې سي معنی دا خبره صحیح نه ده او علت دقه دی چې کما تاسو وی دا خیال دی دا یو کتاب دی العواصم من القواسم کہ چرتا ملاوشی نزان لے پیدا کئے او دی کمال دا ترست ذکر کوما پا دی کی کہ چاس اگر زمان دی زڑی نسخی حوالی نو اغدی وی پاس اگر دو نسخی زن آیاب کتاب دو نسخی ساتم دا بلا نسخ دی نسخی لکہ دا صفا 102 دا پا دی کی لکی ولم یذکر احدم منهم اسماء روات حاضر الاخبار فی مدت 100 سنتن وصل کالا تیرشلا دا عالم لکی محب الدین سے سل کالا تیرشل اس اپر چاد دید راویان و صحت بیان نکرشا بی آخر کی لکی و آخر کی لکی قد ملو دنیا اخبار مریبتا لیس لها قیمت علمیت چکم روایاتو کی دا ولی ذکر دے پائے کہ یو روایت دا سنشتے چاگے کی قیمت علمی بھی یعنی دا جرحنا مبرناوی لہذا ولید تے مراد صدی ندے مسران شو سا ولید صاحبی دے آو پا مکی کال آٹ اغاتم کے فتح شے ہوا دیالتا وڑی کے انو دو کال سنگے زوان شروع را آو کہ زائر زوانو شو دو روایت صحیح ندے نو خر روایت ما سا موجود دے چو ام سلمہ بے فرمائی باسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثو شیطانو انہم یریدون قتلکا خبر اخلاص شوا اور یا الذین آمنوا صدا مناسب دی مسئلہ شوا دیم خبرہ پا دیوانی زتا یو نکتہ ذکر کوما چی فاسقون مانب شیخ القرآن چی کولا چی کم خلد شیخ القرآن شاگردانو دا مشر نو لازو چت کے چیزے وہ گورم چی مشران سوک دی سبحان اللہ یاو کس دی اوفو سنی بابا چت کا ماشاءاللہ سوک دی لازو چت کے کہنا دعوت پنج پیران جمعہ دی یری گئے بابا چی دلتا تا لازو چت نگتا چبل جک پنج پیران قبر سوک او سوکورا شیر قرآن چی بھئی او مانا کولا دیر قیمتی بھا اگر فاسق دلتا پا مانا دا بیعتبار سر دی لگا سے بھائی کہنا نمانا داشوا یا ایو اللذین آمنو اے مؤمنانو ان جاکم فاسقون کراشی تاستا یو بیت بار سرے پا خبر سرا نو تحقیق کوئے فاسق نہ اگر فاسق پخپل معنی مشہوری سر مراد نہ دے بلکہ مراد دا فاسق نہ بے اعتبار دے نچ ماوی چ زمنگ دے دی شیو خدا ترجمہ بل چام کڑے دا کہ نہیں نچ قتل بن تفسیر مصدری وی چ مان لکھ لیدا اگر معنی کہ ان جاکم فاسق المراد به من لم یظہر صدقہ وعدالتہ مراد فاسق نہ سوک دے لم یظہر صدقہ وعدالتہ یو داسی سرے چہ داغی صدق و عدالت در تا معلوم نی تو قیدہ شوا آما قیدہ شوا آما ولی آما شوا اس کے تو چہ دا قیدہ آما ولی شوا بزیم زکا شوا چہ دا فاسقن نکرہ دا او ان چلے دا شرط دے او نکرہ چی پسیار دا شرط کے واقع شی نمانگا خو بڑاگان شو پا قصو او ویلو ویلو سرا چہ عموم پیدا کی چہ عموم پیدا کی نو ہر زی کے عموم پیدا کی نو دلتا ولی خصوص پیدا کی فاسقن کرد پسیاق شر کے دا ان جا کم فاسقن کراشی تازہ کم یو کس دا بے اعتبار خلقنا تحقیق کوا دا قیدہ کلیہ قرآن ذکر کرے دا یو شخص خدای پاک فاسق نہیں دیوی دی کتاب رات تب یا غصہ شی راتا کنا نو کتاب چی دا قصہ خو یرک کتابون لکل دا خودی دا کچی روایاتو کی رازی بزیم یارا ما سا تفسیر دے زور ما چتن پیدا کرد نظیم چی دا صفا خطیب شربینی لکی پسلوش پیتم باندے چی وی نزلت وی قیلا ہو عام نزلت لبیان التثبت و ترک الاعتماد علا قول الفاسق و هازا اولا من حکم الآیت علا رجل بعینی خطیب شربینی لکی چی دا آت عام دے او عمومیت بانے آت حمل قول دا بہتر دی دی خبرنا چہ دا ات خاص کے پیو رجل معاین مانے ان جاکم فاسقن بعد کا تفسیر موجود دیں تیشوا دی داوی چہ قید عام دا چہ قید عام شوا اور انم ماسا غشتے او فاسقن ام قید موجود دا نو نکرا چہ پسیار دا شرط کراش عموم پیدا کی مفسر میں عمومیت موجود دے لہذا تفسیر دا شخص واحد سے پکار دے اصلا شوا دوی ما خبرہ رازے لوگوں نے تفسیر خازن حوالے لکھو تفسیر خازن دی آتلان دی لکھی جلد نمبر 4 167 صفحے کی لکھی ولا یظنوا بالولید الفسوق گمان بپا ولید باندہ فسق نہ کوائے تفسیر کبیر اتیشتم جلد 119 کی لکھی اور دا اگی عبارت دیم لکھ لے دے دیم دے دے کی لکھی و اطلاق لفظ الفاسق علی الولید بعیدن اطلاق دا لفظ فاسق ولید باندی بعیدن لرد دا عقلنا او یو قول دے اطلاق لفظ الفاسق علی الولید سی ام بعید دا دیر نامناسب خبر دا ولی وی زکا یا اللہ پاکا دیر اخیستہ خبر زب دی خبر دی خوش آلے گا قوی خبر زب دی خوش آلے گا وی ولی وی لأنه توهم واقعی دخا کہ فرزند ولیدم شی لأنه توهم دیل خیال راغل دے وزن زن راغل دے نو فاختعا اول مختی لا یسمی فاسقا دیل اخو خیال راغے توهمی شوی دے زنی راغے اور متوهم اور زنی تا فاسق ویل بیس دن کی نشتا لہذا فاسق نہ مراد یو اگ سڑے دے ابن کثیر شیطان فاسق اغش اور منو کی صحابش ولید دے یار ار یو صحابی خبر اخلاص شو ٹھیک شو دے میں خبردار چید کلیہ دا دا فاسق ان لاند راغ لے دا درم خبر دا چروس راضی وکر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان نو ددی پا صحابو پا ذکر کی فسوق ختم دے بیار تو ورین ان جاکم فاسقون ہوئی او اس مگا مخ کی وے امتحان اللہ قلوب ولی تقوی اے پا ذکر کی تقوی لکل شوی دا نو فسق دا چرتن را رہے وارد دم کلمت تقوی ام را رہے مسئلہ شوا نفاس دم را دیر خبر را او کی دین مزید یو حوالے لکھے نو لکھے تفسیر قرطبی شپاسم جل کے لکھی 221 کے لا یجوز ان ینسب الى احد من الصحابه خطا مختوم به اذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه واراد الله عز وجل وهم كلهم لنا ائمه وقد تعبدنا بالكفر ما شجر بينهم تاخر اقول مساله شو خاجی اس مساله شو نور باس نشم کول زکه چوز وقت نشته وان طائفتان من المؤمنين قتلوا سلام و سلام او کہ دو ڈلے دا مسلمانانو نا خپل ترمنزا اختتلو جگڑو کی اصلاحو کے پمنز دی دوارو کی فین بغت کے زیادتی ہو کی او دو دینا پو بل باندے فقاتل اللتی او جنگی گئے اغا چا سرا تبغی چی زیادتی کی حتی تردی تفیہ الامر اللہ چراو گرزی دا زیادتی کہ ان کے اللہ حکم تا فین فات او پس کے چردی راو گرز اللہ حکم تا اصلاح کے پمنز دی کی پہ انصاف انصاف ہمیشہ ہمیشہ کوئے اللہ کو خی انصاف کو ان کی نو اس گورا دا قتال جگر دا او دا گناہ کبیرشی نو معتزلہ کو مور بیام کشوا دعا کو ارتزا نکو ما معتزلہ ارتزا دعا نکو ما لگوی جنازی لبا نزے گا نا نزا مور خمرشوا علک اقتتلو راغی و ان طائفتان من المؤمنین او خدای ورتوی چو مؤمنان دی معلوم شو چې په معصیت سره ایمان نه رفقيږي آرام سره کېنا بس ما برته کې درته ویلو کنه نو سو کما کنه ورته بیا آرام کېنو دي شه الله ورته طائفه من المؤمنين ویلي دي چې ایماندار ورته وی رس اختتلو وي معلوم شو چې دا قتل او قتال دا سره د ایمان نو باسي نه او دا تفیع الى امر الله او زکا چه دا تفید فی نده فی صده ویوه سوری تا او زی سوری اثر سوی ها یخوال رحمت معلومه شد چه دا جنگ گرمی دا او صلح سوری ده نو اور تزان مغرده وی سوری که کینه سه جنگو نا اور ده او صلح فی ده فی ترازه بای واسطو ان اللہ یحب المقسطین او صحابه کرامو که پمینز که چه سمر خبری دی جنگ و جدال آئے که ستاو زمان اجازت نشتے چه منگ پاکی خبری شروع کو چه دیکھ پا حق سوکو پا حق نا حق کبان سوکو یا خدا کا حوالی چه ما در تیویلا دیو موی کنا قد تابدنا بلکو فیاما شجر بینهم واللہ نذکرم اللہ بیحسان لحرمت صحبہ والنہی نبی علیہ السلام بیا 2322 کے دے لکھی وہ یو عالم نہ چاہتا پوچھو کا چھ صحابہ اکرام و پمیز کے جنگ جمل شوے دے جنگ صفین شوے دے بھائی کے حق بان سوکو نو قالا تلک امتن قد خلط لا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلن ما کانو یعملون واہ سبحان اللہ سم رکھے اس خبر دا بیا چاہتا بل چاہتا پوچھو کا آگے تلک دماؤن قد طهر الله من حيدي فلا اخذب بها لساني صابو داس خلقو دغه د وینون الله زما لاس بچ ساتل دي دک کر کې دونا زخ پر جواب دی په وینو کې نک کر کوما چپ کې نه چپ به تری دی ها بیا چا حسن بصری چاته پوسوکا ناغي وی وقالاش حسن بصری وی قالا شهدو اصحاب محمد علیہ السلام وغبنا وعلمو وجہلنا واجتمعو فتبانا واختلفو فوقفنا صحابو کرامو کی مسلوہ اگی جنگ تا حاضرو امون حاضر شوینو اگی خبرو امون ناپویو اج صحاب پیو خبر اتفاقو کی نمگ ور پسی روانیو اک اختلاف کی نمگ بتوقف کو سمرا خیستا خبری دیم تیشوا حضرت علی سے نہ چاہتا پوسو کا چپ جنگ کے تاثر معاویہ سے وہ نو دے مشرکو آ مشرکونہم ایدا مشرکانو قال لا وینا وی بل من الشرک فروا اے خود شرک دشمنانو فقیل امنافقونا تاثر چپ میدان جنگ کے راغلو اگا منافقانو قال لا وینا لان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا منافق خدای نه یادی نقیل فما حالهم ستاپ مقابله کې سره ولار دي جنگ در سره کې مشرکوم نه دي منافقوم نه دي سوق دي وی اخوانو نا بغاو علینا اخواننا بغو علینا دا زمانگا رونو منگ سر زیادتے کرے زمانگا رونو خان رونا علی سوی معاویہ زمارور دے اتل تم تپاسی تو معاویہ داسی دے ہوئے ہمیں خونہ پابندی دا تا خیال دا پوچھ لے علماء کرام اور فَإِنَّهُمْ عَنْ اِجْتِحَادٍ قَدْ صَدَرْ فَإِنَّهُمْ عَنْ اِجْتِحَادٍ قَدْ صَدَرْ اَذَلَّ اللَّهُ مَنْ لَهُمْ حَجَرْ قَسِدَ وَي صحابوں پر منز کی اختلافات فَإِنَّهُمْ عَنْ اِجْتِحَادٍ قَدْ صَدَرْ اَذَلَّ اللَّهُ مَنْ لَهُمْ حَجَرْ ہے اجتحادی مسئلے بھی پوچھے گا نا اب مکتوبات کیوں لکھی آ بر محامل نیک با حمل باید کرتا پخو حالات بانے بھائی حمل کہے اور پائی بانے بدگمانی نہ کہے خبر اخلاص صدق ہاں بتلو تو کی اور خبر ادا تکوما دا کتاب دے العواصم من القواسم دا نمزان لولی کے اے دا سید ہو گرن دا سید اور دا عجیبہ کتاب دے دے قاسمہ باب اول دے عاصمہ دیم باب دے چاپ صحابہ رد کر دے اگے پا قاسمہ کی لکل دے جوابی پا عاصمہ کی کر دے دا سمر کتابوں نے چاہ دا صحابہ خلاف لکلی دی خلافت و ملوکیت دے یا اگر کشف الاسرار دے دا خمینی مرتد ٹھیک شوا دا چاہ سمر دی دوی آگے اعتراضات کردے چاہ دے قاسمہ کی لکلی دی او عاصمہ سوالوں نے لکل دی اور جوابی نے دے لکلے وزی پہنچے گا نا لگتا پا کافی با تحریر سمبٹ ہوئے گا نا اب جوابوں نے فریگی دی اور سوال لے کہ داپا کی غلطی ہو داپا کی غلطی ہو داول داس داول داس داول داس ان بیا پہ کافی کی دام غلطی دا دام غلطی دا مالک کا جواب تو خون کو رکھا نو جدا کتاب در سخی نو انشاءاللہ دو صحابہ پہ بارک چا بدیانی لکھنی دی داگی بتا زخستہ جواب موجود دی خیال دران ہے زمان یا استاد متول تے منگا وین آگے بچے شپے مطالعہ نو کریں انو یا طالب جی دا یا سوال دے پس ادا سوال نسوال یو کا ناغا خو استادو آگے اثر یا سوال کہے نو جواب ہم بل پسی دے چھے کم زی کی دا سوال نکل دے نو بل پسی ہو کر جواب ہم اشتے سوال دے رات را روان دے کر اور دے جواب تا پوسو نہ کہیں نو اے عاصمی بدبخت خلقو صحابو بانے قاسمہ کو کوئی نو عاصمی بس ہم لاشے کرنا چاسمہ صدا اینما المؤمنون اخواتن بشک مؤمنان چلی دا تولونا دی پا دین کی فاصلی بین خوائکم اصلاح دی کئی پا من درور والے اقبل اللہ انجو لے گے چکا دیل پارا چپتا سرہ مشی اللہ مقرطبی دی آتلان دی لکل دی اخوت الدین اثبت من اخوت النسب اخوت دین چرے دا دیر مضبوط تے دا اخوت نسبینا فإن اخوت النسب تنقطع بمخالفت الدین بس اخوت نسبی کل کل مخالفت دین سر ختمی گی او دین دا سی شیرے چھ دے نسب نگوری تا دے کمزے یارا زد کمزے او ستاقوم سدے و زمان بسی خوش لی او اللہ کریم میں روان پہ جماعت کی جمع کریو پہ قرآن باندے نو اخوات دین دا سر اثبت من اخوات نسب بینزم قیدان سمانا توقیر الارکان مرگور عزت کا ویخان یا ایو لزین آمنو اے مؤمنانو توقی دینکی یا قوم بل قوم سرا اسا قریب دا این یکونو خیرم منهم چی دا توقی کرشی قوم دا بغوری دا توقی کون کنا ولا نساء من نسائن اور توقی دینکی زنانا زنانو سرا اسا قریب دا این یکون خیر منهن چی دا توقی کرشی زنانی دا بغوری دا توقی کون کنا تزدقا پر چی تچا توقی آتان خی ولا تلمیزو انفزکم او تان ملگو پخ پلو باندی انفسکم اے اخوانکم انفسکم اے جنسکم من المؤمنین انفسکم تان ملگو پخ پل مؤمنانو باندی ولا تنابزو بالالقاب او یا ظلم کوتاسو بالالقاب پغلط لقبنو باندی لکہ یا مبتدی یا منافق یا نص اے غلا اے فاسقا اے گڑا اے شلا اے روندا دا خبر مکوائے ٹھیک شو زکا چکم یو خبر بانی مسلمان خفکی گی نا خبر مسلمان تا نہ کہے بے سال اسم الفسوق بعد ایمان دیر بعد دی لقب بد دیر بعد دی الاسم لقب ابو سعودی از ذکر دیر بعد دی لقب بد دیر بعد دی ذکر بد بعد ایمان پس راو دی ایمان هغه چا چې توبه او نوخ کله دی عادتونو نا فولاکم الظالمون غدیر لوی ظالمان دی اش ظالم شو دی مستحق دا شو دا غریب شو علماء کرامو صلحاء عظامو یو لمز دے او یو حمز دے اپا دے که فرق دے الحمزو لا یکونو اللہ باللسان حمز بھی جنے کنا ویلو لکل حمزا حمز لا یکونو اللہ باللسان حمز نی مگر پا جب سرا او اللمزو لمز عام دے بالید والعین واللسان والشارہ مانا یاد شو لمزت ہوئی لمز عام دے حمز خاص دے حمز وی لکیگی آغا عیوبو تا چی سو پا جب ہوئی لمز عام دے بالید واللسانی والاشارتی والعین بالید وی بالعین وی باللسانی اشاری سمان اے یو مسلمان روان دے اتواتی گھڑتاو گورا صدی وی ارتوی گھڑتاو گورا صدی وی بجب دے وی یا تمانا ید تاو گئے دا ید شا تیک شوان بلین این بسی مانش تیک شوان او چا بلنسان مانا دام کرو لیکن خلق وی کنا نو دا چا مسلمان کرو دا سی دام ایب دے دا ایب تیک شوان کنا دام ایب دے مسلمان تب اس قسم ایب نرسے نپ خلی نپ جبا نپ لاس تیشو انا پسترگا سترگی بم ورتا نا چدا وګرا روان لا دا خبر حرام دي الله اکبر حجرات ته خجم فلائکم الظالمون یا ایو الذین آمنوا شپګه مخه دا هغه اسباب نزان بچکه چې جنگ په پیدا کیږي اے مؤمنان زان اجتنبو زان بچکه کثیر من زان د ډیر ګمانونو نا دایولې معنا دل تا قید احترازی نده مطلع چه دیر گمانو نمکو اے باز خیر دی نا نا دا کسرت تا گمان دا خوی دا کافر دی کسرت تا گمان خوی دا منافق دی اے مؤمنانو فزان کی خوی دا کافر و منافقانو ما پیدا کوئے این باغ و ظن اسم زکا چه باز گمانو نچی دی دا گناہ دی باز ظن خان یاد کا باز ظن گناہ دی ولی وی بعضی زن گناہ دے اور بعضی زن غیر گناہ دے زن پہ پوکے خان بعضی گمانونا گناہ دے اور بعضی گمانونا گناہ ندی لولا زن المؤمنون والمؤمنات بینفسهم خیرا تا صورت نور کیوین لکھا نا لولا زن المؤمنون والمؤمنات بینفسهم خیرا بعضی گمانونا اگر ثواب دے اتا سوائے پا کافیہ کی چی بسم اللہ ویلہ حمد ولد دے ویلے زن المؤمنون خیرا فمن خلق گمان کا وکنا ویلی بھئی پخلے بھئی ویلی کو قلم کے بچے اچھا چاہیے فجر کہنا او یا بے دیر پار نہیں ویلی چیار عزمان لنفسی ہی ولی وی انا کتاب لیسا کا کتب سالفی اچھا تو ارسان المومن بازی گمان کو خلق گمان دے بازی گمان کا خراب دکھنا رہن باز سن اسم بازی گمانونا گناہ دے ہر گمان گناہ ندے بازی دا گمان نہ ثواب دے چاگا ظلم منی نہ خیرہ دے بلا نکتہ دا بازیت یاد کا بازی گمانو نا او گناہ دے کم گمان چی پا قصد وئی پا اختیار او کہ بے اختیار راشن گناہ نہ دے اس پا لار روانوی ایو سلی لار نسی شیو چاہت کرے تالا سی وسو سر آدھا چاہتا پٹکڑی نہیں ہوئے اس دا گناہ نہ دے او کہ تا دا عظام کلک چو واقعی دا غل دے نو گناہگار شوئے نو آغا زن غیر اختیاری کی گناہ نشتے زن اختیاری کی گناہ دے وَلَا تَجَسَّسُ بَلْ او تَجَسَّس مَكَوَئِ سمانہ تالاش دا عورات و مَكَوَئِ لخلق دا عیوب تالاشونا مَكَوَئِ چھ دے سکی او دے سکی او دے سدی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور غیبت نکی بعض استاسو دا نورو سمان یو مسلمان دا بل مسلمان غیبت تے نہ کی البتہ کہ او سرے غیبت کی او دا بدعاتی کی انو آغا خیر دے بدعاتی غیبت کو کا پروانشت لکھا لیکن دا مسلمان غیبت پا بالکل نہ کہیں دا مسلمان غیبت چلے نو دا حرام دے، او غیبت دا کافر شا، غیبت دا منافق شا، غیبت دا ہر یو بی دین سری شا، نو آغا خیر دے. لکا تفسیر قرطبی لکی لیس من از الباب غیبت الفاسق المعلن المجاہر المعلن اعلان کہ ان کے دا گناہ. فإن في الخبر من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، چچا سرنا د حیا د پټو او ورزولا د غیبت نشته ده. ابیاوی حسن وی ثلاثه ليست لهم حرمت، دیک سان دی چې د عزت نشته، صاحب الهوا والفاسق المولن والامام الجائر ظالم بادشاہ بدتی او داس نور خلق د غیبت کی گناہ نشته بے شک کوا بے شکا کوا. پا مقصد دا غیبت بسی اے خلق تی خبرول چی دا فاسق دے نجدی لمزے، دا ظالم بادشاہ دے خبر اے ممنے، دا سڑے فاسق دے خوال اے مزا، دے بدتی دے خبر اے ماورا. دا سلاستن لا غیبت لہم، سلاستن لا حرمت لہم. او کچرے یو سڑے ہوئی چیز بلچا خبر اکولا غیبت دے، نو دا تعذیب و تعذیب میزان اعتدال کنا، او کتب دا جرح چی طول دی دا طول دا غیبت ندکتی. او چی کلا خبری شروع کی آزا کاذبون، آزا منکل حدیثی، آج ابن الجزرا افلان کے او ڈنگرے دا لجا دی، نو دی تب جرح ہوئیو او غیبت بورتن ہوئیو. ٹک شوا نو پا بدتی جرح دا، پا فاسق جرح دا، ٹک شوا کنا پا جائر بانی جرح دا. او مسلمان چی فاسق نرے، او مسلمان چی بدتی نرے او ظالم ندی، و دا غیبت کو حرام دی لا یغتب. او غیبت ستو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام چوی غیبت مکوئے، لیکن یو سری کی یو خبر ہے او منگ ورتو ہوئیو یا منگ دیائی خبر ہوکو، نبی علیہ السلام بھی انکان فیه ما تقولو نو دا غیبت تے، و ان لم یکن فیه ما تقولو نو فقط با حد تاو، کہ یو سری کی یو شیوی ہوتے پا پیش شاوئے نو دا غیبت تے، او چنی ہوتے ہوئے نو دا خو تومت تے و گناہ کبیرہ اکبر گناہ دے، لوی گناہ دے. حتی کہ علماء لکی مرقات کہ یو سری پاک پلی خبری خفا کی گی پیش شاہ بناوائے، لیکن یو سری تا مخامخ مرد آسا غٹ پٹ کہہ دے تڑل دے آگا پا دے خفا شاہ، نو اس پیش شاہ بناوائے چفلان کی سرے دے سوم غٹ پٹ کے پسرگ دی دائی غیبت شاہ. حتی کہ اگی لکی کہ یو سری پا دے خفا کی جستا دا لستون ارد دے اتب یا بل زکوی چی یو مولا دی یارا دیر لستونی دیر ارد دی ارد لستونی دی دام غیبت دی و دام حرام دی. آیو حبو آدو کم آیا خوخی یو دتا سنا آیا کلا ماخی چوخری دی خوخ درور میتن چی مڑوی مانا بکے فکری تموہو ابیاتا سو بد گائیں اللہ میرے گئے اللہ دی توبہ قبل ان کے میربان بھوکی دا برادرہ دے غیبت مناسبت مشابہت میتن لحم اخی سر سنگ مناسبت پڑھا علماء یو خدا لکه یو سره قرطبی لکی لکه یو سره چې چا غیبت کئی نو آغا صاحب دا غیبت آغا سره غیبت کرے شوی آیتا پتن لگی چې زما غیبت سوک کئی دارنگی که یو سره دا مڑی غوخ خوری نو مڑی تا پتن لگی چې زما غوخ سوک خوری آدی ویچ سوک پلاسی نگه اون پر تگوری یاد دا خلق دینو سوکم پابندی را وانگ لگوانا خوزیر دین خدیر خ خبر کرده زا حالا خ خبر آورم دا زمان دیر بان حال ما تسو خبرو کی زا امن امن دیزه کلی کی مسل اللہ الغیبتا بی اکل المیتی ولی لان المیتا لا یعلم بی اکل لحمی کمان الحی لا یعلم بی غیبت من اغتابو کرتبی ہوئی یو سڑے مر دے او تا جاگی وخی خوری کنا ناگی تا پتہ نیچے تما وخی سوخ خوری دا مناسبت تے چھتا دے یو سڑے دے اس بل زکے دے پینڈائی کے دے آتی غیبت کے ناگی تا پتہ دا آئی تا پتہ نیچتے لیکن تا مڑی وخی خوری ناگی تا پتہ نیچتے دے آدوی مڑی تا پتہ لگی ابیا پا کے بارتن جلو مپونا اور دیو دے خبر شورو کی اور پا کتابو کی لکلی دی علیکہ پا آرام کینا سڑیا ذکر کرے دا علماء کرام علیکہ دا مسلمان دا وخی نستا طبعا نفرت دے مسلمان د غوخن استا طبعا نفرت ته د مسلمان د غیبت نو پکا چې ته طبعی متنفر شي بشو. دریم خبره د انسان غوخه خوړل دا حرام دی طبعا و شرعا، نو غیبت کولم حرام دی طبعا و شرعا. خبر اخلاص شو. ایو حبا دکم ایا کلا ما خیمیتا فکریتمو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم فکریتمو. ابو داود دیم جل 260 کی چرازی یار اگر تقریبی اما تراکی خمانے شوز میں یاد شو اگر یاد دی داتا نو اس گورا حضرت نبی علیہ السلام پلار روان دے چپلار روانو نروس و خسان ناسی اگی پخبل من کی خبر کولے چرم ماعز رجمہ کا رجم القلبے ماعز بان حد جاری شو کنا رجم شو وی رجمہ کا رجم القلبے دا سی خلقو پا بے دردے ہوا لکا سرے چسپی لولی دا نوی چسپی ہو علیہ السلام دا سی پا بے دردے ہوا شتے شو لکا سرے چسپی لولی. نبی علیہ السلام وقت واوری در چپ شا چمخ کے تا نگوری یو خر مردار پروتے پر سیدلے بد بوئی ترازی. نبی علیہ السلام فرمائل این فلان و فلان اے فلان کے چرتے دی یانا یا رسول اللہ منگی جی دا سی جی ویلار شیطا سو دوارا دیدی خر تا کین ہے وقت والا اخرے. اللہ اکبر آکستان حیران شد یا رسول اللہ خر مردار بدبودار. نبی علیہ السلام فرمائل دا خر وخا دا دمر بدبودار ندا چکم تاسو اس لگ مخی دا پرور مائز اسلمی کم غیبت کرو. وَإِنَّهُ الْآنَ لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ تاسو غیبت کوئے اور اگر اس دا جنت پر نهرونو کلامبو ہوئی خوشحال خیرازہ دے مطلب رسی دی اس نقطہ یہاں دا کہ کنبی آپ سبت ترازی کے نرازی اگر خلق درس اگو دی اور دشپیم درس کی خواہ بارحال یار زبت شپیم کم نیم شپی پوری بم کم کزا جوان دے ہمیں انشاء خبر خبارہ ہر سپت یار دی جوان سپت نے لگی خدا خبر یاد کا خواہ صحابی مائز مرجوم دے سمان رجم کرے شوے دے آغیبان کیس ثابت دے پخپل پزان ثابت کرے دے اور سلور زر ثابت کرے دے قبیان پیغمبر پدی خبر خفا دے چھتا دا مائز غیبت کہے اور دا مائز والی خبر کہے چھ رو جیما نمعلومہ چھ صحابہ تنقید نہ پاک دے ثابت فیل دے اور پیغمبر رد کے چھ موئے خبردار وہ تنقید نہ بالا تر دگی تو وہی کنا کنا بل ستا تنقید نہ بالا تر سبل سیستا ہوئی سا خیال دے ورمان فَكَرِتُمُ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَمَكِيدُ يَا رَمَاتُ وَقْتُ فَتْنَ لِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا خَلْقُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى سَوَّ وَمَكِيدُ سَوَّ الْفَضِيلَةُ وَالْكَرَامَةُ بِالتَّقْوَى وَبِشَاطِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ لَا بِالْأَنْسَابِ فَضِيلَةُ الْأَرْكَانُ فَتَقْوَى سَرَدِي بِشَاطِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ سَرَدِي نَبْأَنْسَابُ سَرَا توحید بیانوا سنت بیانوا اشاعت التوحید و سنت خستہ جماعت تے او دین خستہ جماعت بل نشتے دے علماء نہ ڈک دے طالبان نہ ڈک دے ایمان نہ ڈک دے اخلاص نہ ڈک دے الحمدللہ علماء طول مخلصین دی طلباء طول مخلصین دی عوام طول مخلصین دی زنانوں کی اخلاص دے پرجالوں کی اخلاص دے پوشی اللہ شو گئے دے سن نہ پورے سن پوری ذرا پوری او جانان سدرا تکوری پانشو کا نارمان دیتا سوکا منو لارش پوری تلارش سن پوری در سنو گورا پائی کن رجال سمر ناستی او زنانی پاک سمر ناستی حقل حیران پاتیش الحمدللہ اولی کدا زمان جمله بدبنی الفضیلتو والکرامتو بالتقوی و بشاعت التوحید و سنہ لا بالانصاب المازر یا ایو الناس اے خلقو اینا خلقناکم من ذکرن منگا پیدا کئی تاسو دیو سڑی یو ناری ننا ونسا دیوی زنانی نا ہر سڑی دیو ناری نو زنان پیدا دی او منگا طول دا آدم او دی حوا اولاد دیو علیہ السلام وجعلناكم شعوبا امنگرزو لتاسو خاندانونا وقبائلہ وڑی وڑی قبیلی لتعارفو چستاسو پا خپل منز کی تعارفو شی پی جنگلو کئے دا تقسیم دا انصابو ماز تعارف تے این اکرمکم انداللہ اتقاکم تاسو کی اکرم پنیز دا اللہ عزت مند اتقاکم پر ازگار دے این اللہ علیم الخبیر او دل تا یو مفسر دے دا خطیب سیف دین ازد دے گورم دے دیر قیلہ قلنا سم باسولے دے جوڑ کر دے او دا سی اترازین لکل نما سار قتل پر صورت تور کے تقریبا دیال اسو مشمار کا جو قیلہ و قلنا قیلہ ما عزت من تا تا وزگار میں وزا سپار خلاص ہو او کدا چاہتے کال کے ان بیادہ با انشاءاللہ استاتو لے خبر ہو طالبان تو ڈاک تاستا رسو ما او دا خطون دی تاستا خطون دا رسو ما وی تنخواہ رسو ما الحمدللہ نو دے دیجا کہ وی چی قرآن پاک وی اینما یخش اللہ من عباد العلماء او قرآن وی چی واللزین اوتل المدرجات عدلت اناک نمکند اللہ اتقاکو چی کم سوی متقی دی آغی جتمند دی او سا پوری قمون کی چی دی علم درجی اوچاتا دا دلتا وی دی تقوی درجہ ها جواب رکی عالم وی چاہتا العالم هو المتقی عالم ہی متقی دے زکا عالم چاہتا وی العامل بعلمه اور عمل پہ علم تقوی دا اکرمکو انداللہ اتقاکم مانا فامیانو کی ملا او پمولانو کی عامل بالعلم متقی دے اتقا دے اللہ دموتا نیک عمل توفیق راکی این اللہ علم خبیر قالت العراب حسن نمبر دو دوی میں صد سورہ سا رد پا منافی کلی خبر مکو عملی جامع پیدا کا اوی آراب پاند چانو چمگ راوڑ دی ایمان اوی دویتا چی تاس ایمان ندر آوڑے ولیکن قولو اسلامنا اوی چمگ اسلام قبول کردی دیر اس مطلب علکہ ما تغوک که در اس تو بزر تا تا نکتاویم دا خطیب سیبنا چی دا ایمان اور اسلام دا دی پا مابین کی تلازم شتے پیتبار دا شرع سرا ایمان اور اسلام پخپل مابین کے متلازم دی اے دیو بل پزے کار کئی دیو بل پزے راضی و دیز اکی ددی پا مابین کے تباین دے دلتا ایمان پا معنی دا تصدیق قلبی دے اور اسلام پا معنی دا انقیاد ظاہری سر دے مومن با خپل انقیاد ظاہری کو اے زمانم جی دا تابدار جی خود زرن تابدار نو و ایدوی چا مننا اس زمانکم دیوی چا مننا منگ در زرن منن کیو در زرن تابداریو او ایلم تؤمنو تا در زرن تابداری نکوائے زرن تصدیق نکوائے آوائے دا خبرا اسلمنا فزائر منو اسلمنا فزائر منو داوائے چی بخلی ویو داوائے و در زرن خطا سیمان ندراؤتے ولی ولما اتخل ایمان فی قلوبکم لم انہیں داخل شو ایمان پر زنستاسو او کتاب تابد اللہ رسول اکرا لا یلتکم نو کم بنکی دتا سنا من اعمالکم جزا دا ملنو یوشے اللہ دے بخون کے میروبان مومنان آقل دی چیمان ری پر اللہ رسول باندی او بیا شک نکی جہاد کی پمال و پزان فلار دا رحمان فلاکم السازقون دادی رشتنی پی ایمان او ایدویتا اتعلمون اللہ بی دینکم ایتاس قبر لکر اللہ لرپ اخبر دین واللہ یعلم اللہ پو دے پر اغسی جسمان نظمکو کی دے اللہ دے پر سبان پو یمنون علی کا اس باطل کی دوی پتا بانے ان اسلمو چو دوی زہر دے اسلامو کا ان اسلمو چو دوی اس سکا زہر کا خپل انقیاد قلو اے دوی تا لا تمنو علی اسلامکم اس باطل مکہ پا ما بانے دا خپل اسلام بل اللہ یمنو علیکم اللہ احسان یادی پتا ان حداکم لیل ایمانے چتاتے لار دے ایمان خود لے دا لل دے گورے لل خا حداکم لل مانا یاد شوا حداکم لیل ایمان متعدی دے کم سرا لام لل سرا واسطہ دے ایمان او دے داد پا منز کی لام دے ایرات و طریق دے نکی سال المطلوب خط خانشے ان حداکم چتاتے لار خود لے دا پا طرف دے ایمان انکنم صادقین چر تاسو رشتینی ہے چر تاسو رشتینی ہے پا داوی دا ایمان و دا پتابان احسان دا محروبان چر تاتے خود لدہ لار دا قرآن پوچھے گا نا ان کنم صادقین کتا رشتینی این اللہ یعلم بیان دا توحید علا سبیل ترقی دا ما سبقنا اللہ پودے پغیر دسمان نظم کو واللہ پسر ما تعملون اور سورۃ قاف پنزوستم دے مصفی ترتیب کے او سلور درشم دے پس سورۃ مرسلات نا ربط دی سورۃ ما سبق سرا بس یو یو ربط اس وی ما چواخ کم دے یہ ما سبق سر ربط سورۃ حجرات محمد کی اعلان جہاد شو علت جہاد سو کافر دی مشرکان دی اس وی یوازی مشرکان ندی منکر دا قیامت نہ ہم دی تیجوہ یوازی مشرکان ندی منکر دا قیامت نہ ہم دی چکم سرے شرکی جہاد ورسلو کا نو چکم سرے انکار دا قیامت نہ کی اغیر سرم جہادو کا اور دی صورت کی دے مشرکینو دے یو بل جرم اگر انکار دا قیامت تے داغی ذکر کی بلا مسئلہ ہر کلاچ سورتی حجرات کی الگ اصول دا نجات اصول دا نجات لپاس اصلاح معاشرے بیان شلا نوز پا دی سورت کی اصول دا نجات لپاس اصلاح دا قیدے بیانی گی بس دا سرا بطول خرائیں آلتا اصول دا نجات اصلاح معاشرے دے پارا دلتا اصول دا نجاتی اصلاح دا عقیدے دے پارا چھ دلائل عقلی را روان دی چھ عالم بی کل شیع اللہ دے او اقدار دا ہر زیو سیز یو اللہ دے ٹھیک شو دعوی دی صورت دا کذالک الخروج یرا دا زمانگا استاران دے عجیبو زبیادا تاخر کیما دعوی دی صورت دا آیت نمبر گیارہ کی کذالک الخروج کذالک الخروج اس بات تا قیامت اے اس دا بیا بیا ربتن نوی ما دلتا اس بات تا قیامتو کو پا کذالک الخروج سرا سورت زاریات کے اس بات تا قیامت تے پا انما تو عدون لصادق پیزم آیت سرا نو پا سورت تور کے اس بات تا قیامت تے ان عذاب ربک لواقع وم نمبر آیت سرا نو دا دری سورتو نا یوشل مانا کذالک الخروج کذالک الخروج الکا دا قبر نہ پاس دل حق دی سنگ حق دی لکا دزم کے نا چی وتل حق دی تیگنا وتل حق دی دزم کے نا چی سنگ تیگنا تو گوری اور دے کے تو شک نہ کہے نو کذالک الخروج دغسی کام قبر نہ وتل یقینی دی او پائے کے شک مکا سورت زاریات کی ہوئی اے نما تو ادون لصادق قسمون میں در تو خرل چھ قیامت وعد رشتنی دا شک بکیو نکی بیا صورت تور کی بدر تو ہوئی ان عذاب ربک لواقع عذاب درب چھ دے خامخا واقع کی دن کے دے دادری صورت یوشلا لمنگ دا شیوخ ناشنا ترزو ندی بدا جتا چشمی وانچنا لبی پوئی گا وانسا شوا دادری صورت یو مسئلہ دا اس بات قیامت سا قاف زاریات تور پدی دریو سورتنو کی داوی دا سورت اول کی راغلا کذالک الخروج اول کی یار نمبر دی اینما تو ادن لصادق اول آیت ندی اینا عذاب ربک لواقع دا اول دی بیا کلب نجم دی سرکا بیا بی نجم و قمر رحمان واقع مستقل دی اے پا آخر آخر کی داوی دا سورت آخر کی دا سورت نجم آخر کی قمر آخر کے رحمان سورت آخر کے واقعی سورت دائی دعوی آخر آخر کے دی دریو اول اول کے دائی سلور آخر آخر کے ہر تین کا آگے آگے اور ان کا پیچھے پیچھے تاز تو خدمہ قبر خنخ کاری خمون بھائی قتل یا دل خون گئی آئے تین کا آگے آگے چار کا پیچھے پیچھے اور ہم بھی آمونگ بچے تکرار کہو کہنا نم بدا پخون میں تین کا آگے آگے چار کا پیچھے پیچھے آخر کے سرے تیز ہی گانا تو دیر خون دے کو مزہ بے کولا کھا سدی سورت دادا چدی سورت کی پینز دلائل عقلی علی او دے رنبنو خلاصا انہو الخالق انہو الخالق سلورم خلاصہ انہو هو العالم او دا پیزم خلاصہ ما مسنا من لغوب اللہ اکبر سوچ لے بھائی پینزا دا دریو خلاصہ خالق لکل شے ہو اللہ او دا یو خلاصہ العالم بکل شے ہو اللہ او دا پینزم خلاصہ ما مسنا من لغوب ہر سے پیدا کری پر سپوا او پیدا کولو او پا علم کی لرل اللہ تسگران ندی قاف قاف دنو قاف حروف مقطعات یا قاف قیامت قاف صدق الامر دیجو گا نا قاف قیامت قاف اے دا صدقنا صدق الامر قیامت نزدیدی اور دی صورت تصورت قاف ولی ہوئی خبری پر دی صورت کی تقریباً 48 مرتبہ حرف قاف را گلے گئے اتس علیخ سیا پر دی کے قاف را گلے دے عظمہ در طویمہ عطبی اشمارہ چی دین سیوانشی والقرآن المجید شاید دیدہ قرآن لوی شان والا شاید دیدہ قرآن عظمتن والا جواب مقدر دلتب آسننا شاید دا قرآن خاوند لویشان چه خام خواب پورتا کول شید قبرنونا بل ازراب دے دا فشکونا فشکو پس دوی شکو که فشکو دوی شکو که تیشو والقرآن المجید لطو با سننا دو فشکو دوی شکو که پا مسئلہ که بل ورتوائی شک مکوائی کنا بل عجیبو انجام شک نہ دے بلکہ تعجب کو دی چراغلے دوی تیرا ان کے دوی نا اوے کافراں ہا دا مسئلہ چدا شیو ناجیب دای اوپر خبر ادا یو ناشنا خبر ادا ائے دا متنا دام کلام دا کافر دے او دین امر کی فعل مقدر دے لگے چ ائے دا منصوب فعل مقدر انرجو اذا ائے واپس کی گو منگا دا قبر نا کلا چمڑ شو شو منگا خاوری ذالک دا واپس کے دل دوبارہ رج ہم بعید دا واپس کے دل دی دا سی واپس کے دل بعید دا عقل نہ لری دا خو عقل نہ منی بعید مانا عن العقل خا دا عقل نہ لری دی دا خو عقل نہ منی چ سڑے مرشی خاورشی بیا بت انسان جوری گی دا خو عقل نہ منی قد هم جواب دلیل عقلی بخش بعد الموت مان دی خدا دل عقلی علمی دے العالم بکل شیء واللہ قد علمنا اللہ من خبر یو ما پارا غسیر تن قسل عرض منهم چه کموی اسم کاد دی خلقنا سیشه کموی وی دی دری قول دی ما تن قسل عرضو آغا چه اسم کاد کموی منهم دی دوینا لکا سره چه مرشی کنا نزم کاد دی انسان دخ جسمنا کمول کئی و یوشه نکم دیگی چه ایتا حجب الزم ویل کیگی حجب الزنب آو اغسر دی پا پفتو کواتا لیمی وی لیمی بینی آشاتی لیڈو کے ہاں ما تنقص الارض منہم بلا مانا اللہ منگا خبریو پارغسی چکا مویز مکد دوینا سنگا سوک مرشی سوک پاتیشی یو کور کے لس افراد دی دوتی مرشی آتا پاتی نو تنقص الارض شکا نا از مکد کمی اگا دوی پز مکد کی واقع سکر اگا پڑھ کر یا آم مانا ما تنقص الارض حاغ مری چکا موی آگی لرز مکا علکا باز از مکی یعنی بازی مڑو لا ازمکا نخوری آغیت ازمکا اس نوی لکا اجساد انبیاء علیہ السلام اجساد شہدہ او دی علماء اللہ دی حفاظتو کی وائندنا کتاب حفیظ اللہ مصد کتاب حفیظ ساتن کے سمانا ستاسو اعمال لکن کے بلکہ دوی نسبت دروقی حق تا ہر کلا چراغ دوی تا حق فم داخل اچدی فی امر مریج دا دوی پیو کار کی دی دا سے کار مریجن گڑ وڑ مریجن مانا گڑ وڑ مارا جل بحرین نہ دیکھا پیو خبر کی دی پیو کار دا سے کار چی گڑ وڑ دے سمانا پیو خبر آنکل کی گی ولی سورت انبیاء آیت نمبر 5 کیوی لکنا چاوے ازغاستو انلام چاوے شائرن چاوے بل افترا ہو دارنگی دوی پیو خبر نہیں دی افلم ینظرو دلیل عقلی علوی اللہ دلیل عقلی علوی و مشتمل دے پا امور ارباو باندی مشتمل پا امور ارباو بیا آج چه خلاص کم رویم دلتا آیت وی غور نکی الى السماء پا طرف دا اسمان فوقهم چه پورت دو دوی دے کیف بنینا سنگا من جوڑ کردے دا وزینا او سنگا من دے خیستہ کردے دے وما لا من فروج او نشت دے لپار دی اسمان فروج چاو دل او سکر دی یو آیت کے سلور دلائل دی نمبر ایک اگر اسمان تا فوقهم دا براوالی اگر چا برا کردے کیف بنینا جوڑا خیو گورا سنگا من جوڑ کردے وزینا خائصی گورا سنگا میں خیستہ کردے وما لا من فروج او گورا چا سنگا میں محفوظ ساتھ دے او گورا کنا چاو دی پکی نشتے او گورا بچوالے دا چاو دونا او گورا زینت تے خو گورا جوڑخت تے خو گورا فوقیت تے خو گورا ما شا اللہ والارضا دلیل عقلی سفلی او پا دلیل عقلی سفلی کم پین سلور مسئلی دی والارضا مددناها از مکا منگا خورا کری دا او غرزول منگا پا دی که قرون اغاق کٹ او منگا غزرگونو پا دی که من کل زاو جن بحیج دار قسم جوڑونا بحیجن تازه تازه اس بیاو گورا خوا او گورا از مکا مددناها از مکی خوروالی تخو گورا سنگا می قوارا ولی دا او گورا القینا فی عرواسیا او دی قرونو تاو گورا سنگا می پیدرولی دی وان بتنا فی ها او گورا دی زرغونی تا او گورا چه سنگا می هر شیفی زرغون کرده او گورا من کل سیم بحیج اقسامو دا خوراک تا او گورا سنگا تر و تازه می پیدا کرده تب سیرتم و ذکرا دا منصوب ده پا فعل مقدر سرا جالنا ها تب سیرتم و ذکرا دا از گورا دلائل اقلیا پا ما سبقه بان مرتب دی پا طریقی دا لف نشر مرتب سرا اولو گره تبصیرتن دا دلائل دی لپا دا پوی اقل مند دی اسمان تاو گره اقل مند دی دلیل دی فوقیتیو گره بنواتیو گره بنیتیو گره زینتیو گره محفاظتیو گره و ذکره او لپا دی یاداش او گره زمکی تاو گره خی خوروالی تاو گره غرون تاو گره امباد تاو گره او گره کنا چه سنگ دا زرغنو ما و دا سی بتام زرغن کما لکل و ذکرہ نصیت تے لکل عبد منیب لپا درغ بندہ چی رجوع کنکہ دے اللہ تا با دلیل عقلی وستی ونزلنا من السمائے اورو دبرن باران او دیکم سلور خبری مبارکن خیریت برکت اگور باران اثر دباران اگورا فام بتنا بھی گامنگا زرغنو او ٹکو پدیس را جنت جناتن باغی چی فحب الحسید او دانی لو کرشوی لو شوی نو ٹھیک دا کنا اوائی دانی لو شوی ماتا دانا دا لو کیگی دغا سی کیلا دانا دا لو کیگی دغا سی دغا سی دا کنا او خطکی لو کیگی دغا سی بغا دانی لو شوی دا مانا شو دانی لو شوی بلا مانا کوم چی غنم شی جوار شی ور بشی شی غنم شی ور بشی شی جوار شی خبرستا پا وار شی اغید پارا بیا سر مقدر کی خوشی کنا بیا پتا سی وحبا زرع الحسید وحبا زرع الحسید او اغدانا دا فصل لو کر شوی لو شوی او گور جوار دانا دا دا فصل لو شوی غنم گورا دانا دا دا فصل لو شوی وربشو گورا دانا دا دا فصل لو شوی ونخلا گورا کجرو تا باسقات صفت نخل دیگا باسقات من دنگ دنگی او گورا کجورا سنگا میوچا تا کرے دا دنگا لا تلو نزید او دیل پار دی وگی غنچا کنا نزیدن لاندے باندے اللہ سا عجیب قرآن بے رزقا للی باد مفول لوکا دامی پیدا کردی لوجد خوراکنا لپاد مخلوق او یا مانو کا مرزوقا للی باد دا خوراکنا دی مخلوق تا علکا دا رزق ور پٹول اطلاقو شکا حب الحسید دانی رزق دے فن اخلاق جورا رزق دے ٹھیک شو کنا ہر یو شی رزق دے رزق للی باد خوراک دے لپاد مخلوق وحینا بی بلدتا میتا امگا فادو پا باران کل بنجر کذالک الخروج سلور مسئلی شو کسو شو بیاو گورا ما مبارک اگورا دا باران برکت تا او سنگر میں پکی خیرہ چول دے فم بتنا فی ها بیا ٹکل او زرغنا او گورا او کجوری دنگوالی او گورا او دغی د غنچ کونو لاندې باندې وګورا څنګه پیوستي او بیا وګورا اهی نا بی بلد تمیتا باران سرا بنجر کلی آبادو ما وګورا څنګه خوشکو څنګه می آباد ک کذالک الخروج د قصغ وتل دی د قبرونو نا اللہ اللہ اے مشرکا تو اے چمرشم سنگو پاسم دا سی با پاسی لکہ دانا چی دی غرزولی وا چا زرغو نکرا اچس کم ذات دانا زرغو نئی آغی نتیغو نو پاسی او کجورات دم رضیات دنگوی نغتالا دا قبر نبون پاسوی قذبت تخویف انکار مکوا ستا مشران انکار کرو سوش لور سرا نسبت درو کردی نماتی قوم دنو او خواندان در اس کوئی والا سورت فرقان کی مخبر کرو او سمودیانو آدیانو فیرون و فیرون و فیرون و اخوان لوت اور اخپل ولید لوت او گذل تا قوم یہ ذکر نک خبری تا و قوم نوح نوی و صاب رسوی و اخوان لوت ولی ما تا مخیویلو پر سورت شعراء کی سمیویلو لوت علیہ السلام جدی قوم نا قومی رور نو نا سبی رور نو ذکر خوالتا کی قوم ذکر اخ نو ذکر شوی دلتا و اخوان لوت او اخ پلان دلوت اخوان ولی ذکر کا ذکر دلتا دا رشتا دا مصاحرت وا دا کم رشتا وا دی قوم سرا رشتا دا مصاحرت ایس غرگانے حضرت لوت زنانا چی و خضا اگر دی قوم رشتا نوا دی سرا پینسی رشتا وا ذکر اخوان لوت وی قوم لوت وی نوی اصاب لیکا او توامی که زنگلیان زنگل وحالا حقی زنگلیانو اقام طبا اقام در طبا حمیری کلون کذب رسولا رولو نسبت دروک رسولانو تا حق وید نازل شپاوی زما عذاب افایینا زجر آیستری شیو منگا بالخلق الاولی پا پیداش رون بانی کافر چه انکار کی سی خیال دے ایمان پا رون بانی پیداش استریو جواب بل نا نا نا داقی دے ندا هم فی لبسن دوی پا دوکا کی دی من خلق جدید دا پیداش نیوی نا دنیوی پیداش نا دوکا دا ولقد خلقنا دلیل عقلی علمی امنگا پیدا کر انسان ونا لهم پی جنو ماغشه توسوسو بی نفسو چو وسوسا چی پا غی سرا نفس دی توسوسو بی چو وسوسا رازی پا غی سرا نفس دی تا یا وسوسا چی پا غی دی نفس ونا نو اقربی لے اسم تفضیل منگا دیر قریب دی تا من حبل الورید دغه رنگ اگر رگنا حبل رگته وي او ورید اگر رگته وي چې په مړای کې ټوپو نه وي معنی وکا من حبل الورید درنګ درګ ټوپ ټوپی دونکو نه په مړای کې هغه تک ټوپی دونکو نه د مړای چې متصل دی رگی و تین سرا چې متصل دی و تین سرا او درګ د مړای ټوپ وینکه روان دی زرتا زرتا سیدونکو دی من حبل الورید آرگ ٹوپی دن کی دا مرائنا رگ ٹوپی دن کی دا مرائنا چھ متصل دے رگ دا و تین سرا او دے روان دے زرطا از یتلق المتلقیان از مان یاد کا خوا اذکر یاد کا از یتلق المتلقیان کلچ آغستل کی دو آغستن کی آدھے کی اغا فرشتو تا اشارہ دا چھلا فرشتی را لی گلی دی او دنسان اعمال لکی یاو پا خی جانب ابلا پا گسا یاو ظلم تخریر کاو ناجور خلقینو چارو قرار کرا وی چدا دو فرشتی دینو علا چیز ویاز زمونگا اگو بان خوصا اثر ہوئی امون تا خوپتا نلگی دا سی عجیب آخر امون تا خوپتا نلگی مای پتا لگی دل زوری ندی ایمان راوڑل زوری دی از یا تلق المتلقی آنے تیزا کنا ستا دا اثر سمر درن دی ادا تا اچت کرے ستاخ پو اگستڑی شوزا پوری ستاخ پو تو پتہ نہیں چپا ماں بان تمرا جسم پو کلار دے اس پتہ نہیں آخلی اگستن کی آل یمین دا کی طرف ناوان شمال دا کسنا قیدن چناس دی دا اصل کی قیدان پکارو خدا علامہ تسنی حضف دا لیرو سلایا تا آیا دا سے ہویا چدا قید وزن دا فعیل دے اپ وزن دا فعیل کی مفرد اور جمع برابر رازی عن الشمال عن اليمين وعن الشمال قيد جناستي ما يلفظ من قول نو باسي او سريد اخبل وينانا الا لدي رقيب مگر وید اغي تنیز دي رقيب انتظار کن کی عتید تیار رقيب انتظار توی عتید تیار توی وز اخبل مانا کما انو باسي دي دو وينانا من قول یو وینا مگر وی اغي سخا رقيب عتید منشان قلم پو گتا منشان قلم پا گوتا بس گوتی کی قلم نیولے دے او بس چوش بس تیشو کنا عتید قلم پا گوتا وجا سکرت الموت اراغ راغ دی سخت ہے مرگ دیکھوئی کنز بنا مرما اللہ وقت دیر دے وجاہت اور آلے سختے دا مرگ بالحق پر اشتیا ذالکا دی کافر توی لکی چکل مڑکی ذالکا داغ وقت دے ذالکا ما داغ وقت دے کنتا منو تحید چوی تو دیاغین بتختی دلی تحید بماند تحریب سر دے یو طالب راگی وی تحید سماند مائی پا تحید کی داولا تیدا کنا تحید تختی دی نور سماند اونشی کنا تو یہ تغیین تختی دی تحید آسان ترجمہ نا وانو فقا فی سوری نفی ثانیام افو بکرشی پش پیلائی کی او پیل شورتا ذالک یوم الوعید دار از دا عذاب دا وعد گوری پا بشارت رازی اور وعید پا عذاب نرازی وجات کلو نفسین عراب شر یو نفس اللہ پا دربار کے ما سائقون چی بدی سے او چلو ان کے وشہیدون بلگوا قیامت پر از بفر انسان چی رازی اللہ عدالت تا ہر چاسر بدو دو فرشتی وی یو فرشتہ بے را روانی اول بے گواوی او کچائی رو تا چلاڑی کنا نو دی خلق و قرآن اخفل مقصد لجزہ کردے کرے چی مجرم دی عدالت تا پیش کی یو پولیسی آگی والات کرے نیولی اول پولیسی چاہی سر ورطا فائل ہوئی ورسا آقاغذی چکم کدی مقدمہ درج شوی نو ات کرے ورسا رئی اول سر فائل دائد سائقون شہیدون نجزہ کرے اللہ پا دربار کے مخلوق جمعی یو با افسائق وی آب روانی ابل بے گوائی اللہ برتی لقد کنت فی غفلت من آزا تتاقی سروی پا غفلت کی من آزا دی مذکورنا اے دی قیامتنا دی مذکورنا فکشفنا انکا غطا کا لرک رمدتانا پردہ دستر گستا فبسر کل یوم حدید نزستان رتیز دی او گرخ وقال قرینو نو بی فرشتا مرگر دی او بھائی مر کے رہتے تھے ہاضا دا فائل چدے ہاضا دا فائل چدے ہاضا مال دیا اتی دا فائل دے دی آگا چما سکھا دے بالکل تیار دے موجود دے اللہ بھی القیا فی جہنما غرض پہ دوزخ کی کلا کفار نہ نید ہر کافر ضد لرا عدلت القیا دے تسنیہ دا دو کہے گا ماں اب دل پار چتا کا کتاب پیش کے نو مزہ نہ کہی کہنا چتو چتو سب آئے معلق شریف رجز اول کی راضی چتا اصل کی القیہ تسنید تکرار دا چتا اصل کی القی القی القی القی اتو ارتے قفا قف قف قف چی نگی خسرے کہ ادھرے کچی اجاڑی دا سا خبر دا وی ادھرے کچی درس للار چی دا خبر دا ادھرے کچی جہاد للار چی دا خبر دا ادھرے کچی مز للار چی ادھرے قفا قفا نبکی داخلہ لے ورد کنا القی القی القیہ نہ دیکھا القیہ پا خفل مال تکرار مو آیا القیہ اغرزوائی بس مانو کا ولی اس صورت رحمان کی بھی انشاءاللہ راشی آلتا وقت سوائے یوخذو بن نواسی والاقدام زبا بیالتا در طویم انشاءاللہ یو بید سرونی سی او بل بید اقدام او بٹاٹے زنگوٹے پا جہنم کی کوٹے بس یو بید اقپولونی یو بل بید سر داتی داتی کہیں گے تاسو کاٹائے کری دیچیں گے نہیں دیکھ رہی ریبا تاٹائے زنگوٹائے جہنم کی ایک اوٹائے آل تلقیہ اوگر دائی با کولا کفان اوگر دائی پا جہنم کی ہر کافر سے دل دا سوک دے وے مننا الخیر مننا کہ ان کے او دا توحید خیر توحید لا یقر بی توحید اللہ اقرار دا توحید نہ کہو موت دن ظالمو حد نتجاوز کے ان کے او مشرک مریب ورزون کے اوبل رپشکی مریب ورزون کے اوبل رپشکی الذی جعل دا منع الخیر سو کو تفصیل الذی دا کستے جعل ما لا الہ آخرا چی گن لی دی اللہ سے نور خدیان نور آلہا فالقیاؤ فی العذاب الشدید اللہ اللہ فالقیاؤ فی العذاب الشدید حضرت بوی فاغی بدی وقت تفسیری حوالی نہ ورکولے آگے بوی فالقیا دا فا دا تفریدا سم مطلب باقی حکم را چلقیا اگر دوے دا کافر انید کافر انید اگر دوے اے تفصیل را رہے انید سوک دے منع الخیر دے موتد دے مریب دے مشرک دے خبر اگدشوا نو فالقیا فال پا دا تفرید ہر کلا چی دے دا سی ڈبل مجرم دے مانا یاد کخا ہر کلا چی دے دا سی ڈبل مجرم دے نو دے توقف ضرورت سدے وہ شابہ غرضہ ہوئے کنا تفصیل مان پوری ہر کلا چی داسی ڈبل مجرم دے توقف ضرورت پس شابر نسر قرزوائے القیہ ٹھیک شو کہنا التفری علامہ سبقا من الاوصاف القبیحہ فی العذاب شدید پس سخت عذاب کے وقال قرینو چی سواقی دے ورزو لشو نو دی آگا مرگر گمراہ شیطان عقیبان زرے راوے او دغی زر شلو بس قال قرینو عبیدی مرگر پیریانونا ربنا ایلا ما تکیتو ما دی پزورنو گمراہ کرے دا مانا بکے دا مانا چی ما نو گمراہ کرے گمراہ کرے خوکنا سمانا بکے ما اتغیتو بالکرح کرح خواب ما نو گمراہ کرے دی پر سخت مجبورہ سرا پی زور نو کرے لیکن دی پر گمراہ اخکار کی لرکی اللہ بلا تختصمیلت یا مکہ وجہ گر دلتا دا دربار عالی دی لا تختصموا لدي جگر مکہ تلتا وقد قدمت اليكم امام کی خبر در کرو تاسو تا بل وحید دا عذابونو پیغمبر ملے گلا او قران می ور کرو علماء می در کرو عطا سے بیان کرے دے ودت چپ ایسے تو بھائی چپ ابرون کی ای ما چپ سوئیں ما بدل قول لدي سمانا دا عدالت کچرے دا دنیا نہ دا چھتا قاضی خبر او بدل شی او جج با پرشوت بدل شی ما جو بدل قولو نبدلی گی وینا لدیا پا دال الزمان ومانا بظلام اللہ بید انی ما ظلم کن کے پا مخلوق کم قول ما جو بدل قولو لدیا نبدلی گی قول زمان پا دربار کی لدیا زمان پا دربار کی وینا نبدلی گی ممانا ظلم کم یو القیافی جہنما کی دا خبر نہ بدلی گی آگے تو سفارش میں راوڑے دے پیسے میں راوڑی دی نہ اکبل کار کا وہاں ما بدل قول لدیا ممانا بظلام اللہ بید پوش جی یو ما نقول تخویف دے یو ما نقول جہنما رضا قامت من جانم تویو حلم تلاتی دکشویت لفظی معنی خودا دکشویت حلم تلاتی دکشویت دکشویت منگو پختو کی جانم مذکر دیگا نا و در روی پیسلا که موانس دی در پختون سلی خوزا که اردوی لیش دکا چی دی اردو مذکر پر پختو که موانس دی آخر پختو مہانس پختو کے اردو کے مذکر ہیں اگر یہ سڑے ہو وہ پنجاب کے تقریر کرو وہ ہمارا قوم ہماری قوم پکارو وہ ہمارا قوم چاور تو چدا قوم مہانس نے ہماری ہوا آج سے سڑے ہو اگر جواب وہ ہماری قوم ہوا تو ہمارا قوم بولے ہوئے وہ تمہارا قوم مہانس ہوگا ہمارا قوم تو مذکر ہے مزید اشتے سک نور اشتے سک نور اور سوال دے چلا تو پتہ دا جہنم ڈک دے کہ ڈک نہ دے بیاد حالم تلاتی تپوس سے مطلب جواب کا دا علم تلاتی استفامی طلبی دے او دا سوال لفاظت تو بیخ دا مشرک دے لیکن نور دل در کما دے در کچھ دے نور دل غرزو ما اللہ اللہ اللہ اللہ ٹھیک شو مقصد استفامی طلبی او سوال لفاظت تو بیخ دا کافرانو دے اللہ تو خفت دا چی ڈک دے کی ڈک ندے و تقولون دا بغ بغ سکوی حلم مزید شتے سوک تکادو تمیز من الغیظ مزید اگر حدیث کی وزد قدم سندے متشابہاتنا منگ جائے پہ مطلب پوئی گناہ بس اب متشابہات کی سپارل اللہ تعالی کو داڑ رخم ادا بس او کہ تاویل کہے تاویل کر دے او چا بخاری شریف ویلی نہ پدی حدیث کے عاشی ڈر اقوال لکھ دی او اغسری وزاد قدم ذکر دا قدم امرات یوم مخلوق دے چ مسما بالقدم اللہ با قدم مخلوق آ قدم اگر مخلوق مسما بالقدم آپ کیوں آج اصو کوئی چوز دا قدم دا کنا دا سنا دا از زجر لہا بس که کنا وز قدم زجر دے بس دے بس وز لفت الجنہ او نزدی بکرشی جنت لفت متقیانو غیر بائی دا مفول مطلق دے دا از لفت پارا نو از لفت الجنتو للمتقین ازلافا غیر بائی دا نزدی بکرشی دا سی نزدی کے دل چاب لرنی او بیر شورتا داغا صاحب دے چو آدھا کرشیوا لکل اوابین ہر اغا کستا چو توبک ان کے دو گنانا حفیظ پابند حقو ہر اغا سوچے ریگی در رحمان نبی دلی دو اور راشد اللہ پا دربار کے حکم دا اللہ تا بی قلب منیب اور آغلی معنی یاد شوا ہر اغا سوچے ریگی در رحمان نبی دلی دو اور آغلی اللہ تا بی قلب منیب پس رو جو کا ان کی سرا یقال مقدر او بل شورتا داخل جب جنت تا سلامتی آپ مبارکو او داد رزد خلود ہمیشہ او بل فادوی چو سخواری امی سقدی مزید نور آم نور نعمتون زیاد تخفیف دنوی سمرالا کرو مگا مخید دوینا دا پیڑونا چگا قومنا سخت دوینا پتاقت کے بدشن پتاقت پاچولو دلاس فنقبو دمانی فنقبو فی البلاد طاقت دم رضیاتو چکن استل بے کول پکلو کی غرنو کی بے زان لکلی جوڑو بلا مانا کم آلکنا سوا کم دے علاقت فیصلہ اکڑا نقبو فی البلاد مطالشی شور اکڑا پکلو کی ننوطل پکلو کی چس زید پناہ گوری حال میں محیس استفا منکاری حال میں محیس نو لپاز دی زید اخلاسی یو مانا بلا مانا حال میں نقبو فی البلاد ننواتل تالاش کو پکلو کی چی آشتے سے زید پرن پنا آشتے سے زید اخلاسی ٹھیک شوا اخلاسی زیب یا نو ترغیب للقرآن بے شک آپ دی قرآن کی نصیحت تے لفاظ داگا چا کان لو قلب چوی داگی لپارا قلب او غد قاپ ویخا قلب زرروغ زرروغ یا قلب نمراد دی عقل او دیتوی ذکر دا محل امراتن حال اول قسم بنا او بنا وا وال قسم اخوی غوگ او شہید پدی حال کی چ متوجی پسرا خپل سرا قران تے غوگی خیو پسری زبان سی متوجی حضرت مان کو لدا سے کان لو قلب ان چی پکیا عقل وال قسم او شہید حوال کری قران تے خپل غوگ پدی حال کی چ کنیکشن وی برابر پنجاب کے کو کنیکشن مان بالکل استاد ٹیلی فون دیکھا نا اور ٹیلی فون آر سو پراتے دی وچے تار وسا نی لگی دلی میں خبر پکی نکی گی اور چے تار وسا جخ لگی دلی کنکشن سی نو خبر رکی گی والقا سما حوال کری قرآن تا خپل غوگ القا غرزولی دا غوگ دا قرآن دے اپا دے با قرآن او رما پا دے نو سنا او رما وو شہید او وی کنکشن برابر کنکشن برابر سمانا دے غوگ او دزر پا میند کے تار شلی دلی نی اور چے تار اوش لی دن بیا بسکی وگ ناوری کمیانس کے تارش لے دل دیں دلتا ناوری دلتا نو باسی زرطا خو نرسی اچھا کنیکشن برابری دلتا نبا آوری نو پزرک با جمع کئی ولقد پینزم دلیل اقلی چما مستنا مل لگم امنگا پیدا کر اسمان نظم کے اور اگر شیج میں نظم کا دسمان دی پھر ستت ایام پشپا گردو کے وما مستنا مل لگوب اندر سے دل منتستوی والے تسلی صبر کا پا خبر چدی ہوئی پاکوال بیان واپس بتن رب اخبل مخد قطو دنور نا مخد پریوتو نا نتلوی شمس خطو نا مخد سار شا فقبل الغروب او مخد پریوتو نا غلق سشو خو مازگر و ماز بخین دنو ومن اللیل ما خام ما سطن فسب بیہو پاکوال بیانو درب وادبار سجود او رستو دا مزنونا دا ادبار دا دبر جمع دا خان ادبار دا دبر جمع دا او دبر وی آخر الشیطا وادبار سجود او رستو دا فرائزونا خلق بعضی وی چی مزون دو دی علیکا مزون دی پینزا عطا فلا مزوی اللہ دا تنفلم ثابت کل وادبار سجودی او پس دا فرائزونا پس دا سیدونا پس دا اغس فرزی سیدونا نو پس دا فرائزونا اغسی شده حدیث کی راضی سنن مغرب نبی اسلام فرمائی مقام سنت فرض پسی متصل کوئے فینما یرفعان مال فریضہ فرضی فریضی سر یو زی پاسی ادبار سجود یاد بار سجود تسبیحات یاد بار سجود نوافل عام واستمی واورا واستمی غوک کی دا علکہ ملی سیبا واستمی مانا غوک کی دا خدلتا پمان دے انتظار دے واستمی غوک کی دا یوم آغرستا یناد المناد چواد بکی آواز کن کے من مکان قریب دنیز دی زینا اوکا انتظار دا غرزی آواز کن کے باواز کی دنیز دی زینا امراد دا آواز کن کن اسرافیل دے او مکان قریب نمراد دا دے چا آواز بے داسی چا ہر سڑے بدا مخصوص کی چا ما تزما پا غوک کی ہوئے اللہ یوم اسمون سیاہ کلا چا باواز دی قیام چگا چگا سختا بالحق پرشتیا خبر چی کافر تا ذالک یوم الخروج او کافر او بدبختا تا کوئی چا ما قبر نپاسی دل نشتے ذالک یوم الخروج چا سوخ کرا پاسو وی با دا وقت دار دوتو دا تا خو نمان اللہ اینا نحنو بشک منگا گنجی کول مرکول کو ویلین المسیر امتر را کرد المخلوقاتو کل بی یوما پا غرز تشاق قل عرضو چوبا چوی دزمکات دوینا سران پا چابو کئی سرا سران پا جلتا سرا چابو کی سرا چابو کئی سرا جلتا سرا اویل زالکا دا پاسول دو دی حشرون علینا یسیر دا جمع که دل دی دو دی پمگ باندی دا جمع کول دو دی پمگ دی آسان بلا معنی زکو ما چه دا سران نده دا انهم کی زمیر مجرور نحال شی معنی دا دا شوما تشقق الارض کلا چه و بیلشی و بچوی زمکا آنم دی خلقونا سران و دی حال که چه دا خلق با تی پتیزتون کیوی زیتا سران اے مسرعینا دا سران حال بشید انهم کی زمیر مجرور نخوا مانا سران پا دے حال کے چی جلتی بکا ان کی دوی پا پتلو کے زیاخ پلتا لکتا صورت مارج دریس الاختم کے تاویل سنگا کہ انہم الان صبی یوفزون لکا چی دوی اگر نخی ادرول شویتا مندی وی ادریو بلن مخی کی گئے شیخ سادی اوزے کے لکوی قبر پا خل حرام دی وی زکا پا دی که دیر نقصانات یو نقصان داده چه اخپل مری لهم نقصان ورکه لکه سو ویده گه نا دی اخپل مری لهم نقصان ورکه بی اغس سنگا بی علیکه چه کچه قبری نی نو دی خوبا زر با دستی چون دی با تپاسی او چه قبر پوخی نو دی وی درز نبیا بکتو بی درز نبیا وی سر بای ماتی گی نو قبر مبا خواه اخپل مری سوال زیاده که سر والم توٹی که سو خبر ہے تک ڈوڑے لچ راغل کپڑے چ خراب ہے ذالک اسنا لنا سیر نحن علم ما يقولون اللهم غفوی پا خبر چ دی وئی ومان تعلیم بجبار انی ته پدی بان زور کون کے ہائے ہائے تے زور کون کے نے نو سٹاگ پی صدا فذکر بالقران من يخاف وعید فذکر بالقران من يخاف وعید ورکوا نسیت پا قرآن اگا چاہتا چیریگی زمان دا عذاب ورکوا نسیت پا قرآن دعوت ورکوا خلقو تا پا قرآن قرآن دعوت ورکوا اچھا پا قرآن پوئی گی نا قرآن نلوی بہتر ذکر بلنشتے سورت زاریات آلتا اثبات قیامت پا کذالک الخروج سرا مدلتا اثبات قیامت تے پا شواہد سرا زاریات زرون حاملات جاریات مقسمات سلور شواہد سلور قسم مسئلہ ثابت ہے آلتا اثبات قیامت و پاقلی دلائل سرا ادلتا اثبات قیامت تیپ شواہد سرا خلاصہ دی صورت اثبات قیامت پا شواہد سرا اولا تیشوا بیا امور سلاسہ الدافیت من العذاب او بیا پیزن منید تخفیف دنیوی او بیا دلائل اقلیہ او زجل پاد مشرک بس یا چھو اول اثبات قیامت پہ شواہد اربعو سرا بیا بیان دا امور سلاسو او بیا پیز نمونی دا تخویف دنیوی او بیا پائی بانی دلائل اقلیہ او پاخر کی دی زجرنا. او سورت زاریات پر نزول کے پس سورت احقاف نہ دے, او مصفی ترتیب کے دقاف نہ دے, پس دقاف نہ دے. وزاریات زرون وقت دے زاریات بالاتفاق ہواگانو توئی, حاملات جاریات مقسمات پدی کی یو مان دادا چدا صفات تا موصوف واحد دی. دیکھو چرا سجد ہوا دا بادنا زاریات ہوا گانے, حاملات زاریات صفت دے, جاریات زاریات صفت دے, مقسمات دی صفت دے, دا دری وارام صفات تا موصوف واحد دی. نو زمانہ حکما بیا بل مانتوں وزاریات زروانا شاہد دی ہوا گانے الزون کی پل زول سرا, شاہد دی ہوا گانے ازاریات الزون کی زرون پل زول سرا, فلحا ملاتے بیا شاہد دی ہوا گانے چوچتون کی دی وقرا بوجھ دور یزولرا, فل جاریات بیا شاہد دی اغاوا گانے جاریات چروانی دی اسمان و دزم کے پمینز کی یسرن پسولت سرا آسان سرا, فل مقسمات شاید دی اغاوا گانے چ تقسیم ان کی دی امرن کارن د اللہ لرا, پچا باران وری گی پچا نہ. ٹھیک شو مولانا سیبا, نو اللہ پہ پشکال کے خپل قدرت خی نو امیان پہ شکال دغسی وی چرت وری کی چرت پشکال دے پشکال دغسی الکا مقسمات امرا تقسیم فیصلی دلتا وری گا التا نہ دلتا دیر التا کم دا. نو دا ٹول صفات تا موصوفی واحد سو چہوا دا. تیشوا دویم ترجمہ دا دا ازاریاتی زروان, بس دینا مراد ہوا شوا شاہد دیا.